Boas noites, estás no Enredate. O programa social e alternativo de Radio ECA. Unha visión crítica e diferente da realidade das noites do martes. Pega ben a orella e quédate con nós que falaremos de dereitos. Falaremos deso que queren recortarnos e que xa nos foron quitando. Desos dos que pouco se fala, que se minimizan, se esquecen, se manipulan e se usan como ferramenta política. Esos dereitos que din que temos, pero que logo na realidade non disfrutamos todas as persoas. Esos dereitos que firmaron os países na Declaración de Dereitos Humanos, pero que quedaron en papel mollado, non son a prioridade, non son a guía nas políticas gubernamentais, sempre quedan as pensas do que as multinacionais, lobbies e mercados valoren e decidan. E non falamos só de países lonxanos que moitos e moitas nin sequera poderíamos sinalar nun mapa, como pode ser Siria, onde se están vulnerando os dereitos humanos máis básicos e fundamentais do ser humano por ambos bandos, coa pasividade de toda a comunidade internacional que non é quen de salvaguardar a poboación civil ante as masacres. Falamos tamén de España, de aquí ao lado, na nosa porta, ao virar aquí a esquina. Alguén sabe que pasa realmente nos centros de internamento para estranxeiros? Como podemos permitir ter detidas a persoas polo simple feito de carecer dun papel? En que condicións están cando sistemáticamente se denuncian casos de abandono institucional, con resultado de morte incluso, como no caso de Samba, a muller portadora do VIH que morreu nun deles? E falamos do trato ás persoas en réxime penitenciario, a todas aquelas que teñen que vivir nunha cárcere e son tratadas con violencia, sen dignidade, en condicións de hacinamento. Cárceres que máis ben parecerían de países menos desenrolados, con comillas ou de menos desenrolados visto o visto, ou de tempos pasados. E das torturas e as prácticas prohibidas nas comisarías cando se detén alguén, xa que a seguridade parece estar por enriba de todo e ser a excusa perfecta para pisotear os dereitos máis básicos. Que pasa con Guantánamo? Non ia penchalo? Como é que o país que se proclama abanderado das liberdades e da democracia teña o maior centro de internamento ilegal con prácticas máis que prohibidas pola Convención de Xinebra? Como podemos seguir permitindo que haxa persoas detidas en Suizo nin coñecemento de delitos? E máis, como é posible que España colaborara neste atentado aos dereitos humanos permitindo os voos de entrega de detidos? Esta noite temos en riba da mesa os CIES, a campaña Seguridade con Dereitos Humanos, Guantánamo, os presos FIES, Siria e a loita da Amnistía Internacional para denunciar estas e outras vulneracións e acadar o cumprimento da Declaración Universal en todo o mundo. Toni, membro da Amnistía Internacional Vigo, acompáñanos no estudio e vai nos falar máis en profundidade de todo isto. Cal é o estado dos dereitos humanos en España e o mundo? Empezamos! Com un ram d'il·lusions esclatant. I si canto trist és perquè no puc esborrar la por dels meus pobres ulls. Estimo la mort, el seu pas tan glaçat, no la vull per avui, ni tampoc un record. Que m'agrada el batec d'aquell cor que ni tant dona vida a la mort, a que l'han condemnat. Canto trist és perquè estimo el meu cany, perquè si t'han callat tantes boques, tants clars, digo la veritat. Que jo m'estimo a la cant de la gent del carrer, amb la força dels morts, arrelatant la raó. I si canto trist, és per recordar que no és més així des de fa, fa tants anys. Jo no estimo la por, ni la vull per demà, no la vull per avui, ni tampoc com record. Que m'agrada el somris d'un infant vora el mar, i els seus ulls com un ram d'il·lusions Acabamos de escoitar a Luis Yates con la canción Y si canto trits, perteneciente a banda sonora de la película Salvador Puixantits. Volvemos a saludar a Toni. Hola, boas noites, Toni. Hola, boas noites. Os contamos con Toni para falar, bueno, representante de Amnistía Internacional aquí en Vigo, ¿no? Uh-huh. Y un poco para falar de todos os temas que comentábamos na introducción: vulneración de dereitos humanos, o tema de como estamos en este momento, pues tanto en España como a nivel internacional, y tamén falar de alguna campaña ou de alguna acción particular que este facendo Amnistía e que podamos compartir. A canción que acaba de sonar, pues mo deis así un pouco, xa, para facerche a primeira pregunta. Que traballo ten Amnistía Internacional coa pena de morte, Toni? Refiriste ao grupo de Vigo, creo que estamos a traballar. Bueno, pois pues, vamos a ver, posiblemente en 15 días, o sea, máis ou menos o sábado, segundo sábado do mes, fagamos un acto de rúa. Para denunciar, pues bueno, que todavía no mundo sigue existiendo en muchos países que no que condena, no que se condena a las personas y ejecutanse a las personas. Va a ser una acción a que nos centremos fundamentalmente en China. China es un dos, bueno, es el país que más ejecuta en el mundo. Ejecuta mucho más que el resto de países. Y ejecuta además por una variedad de delitos muy grandes. O sea, puede ejecutar, pues, por delitos de droga. E incluso por delitos económicos. Bueno, queremos pues denunciar pues esta situación, ¿no? Este traballo que comentas é do grupo local de Vigo ou é un traballo que se leva a nivel Amnistía Internacional, a nivel estatal ou incluso internacional? Quer dizer, é unha campaña que tende sempre presente, sur deste ano, ou sempre hai un traballo detrás de Amnistía coa pena da morte? Bueno, a campaña de pena de morte é unha campaña, o sea, digamos, o esforzo da Amnistía Internacional para que no mundo non exista pena de morte é moi intenso dende fai décadas, ¿no? Posiblemente, pues bueno, gracias a esa intensidad de con que Amnistía Internacional y otras organizaciones traballa para que desaparezca a pena de morte no mundo, pues creo que está posibilitando que cada vez existan menos países nos que se executan a persoas, ¿no? Todos, o sea, traballamos na campaña de pena de morte, dedicamos o mes de outubro, o mes de novembro, pues a facer accións para poñer de relevancia a existencia desta pena, que é unha pena cruel, inhumana e degradante. E este ano pues, o que fixemos foi fixemos campaña pues tamén en, o sea, fixemos accións fai seis meses, pero este ano volvemos a facer accións no mes de xuño coincidindo cun congreso en España sobre a pena de morte que hai en Madrid no mes de xuño, ¿no? Uh-huh. Da pena de morte temos que cambiar a felicitaros, antes de que se me esqueza, por aprobación do Tratado Internacional de Armas, cando foi no seu día, xa nos fixemos eco aquí no Enrédate, porque nos parecía un logrísimo, pero, o sea, aproveitando que estás ti aquí, pues tamén queríamos ver un pouco como se vivenciou, non? O como é todo o proceso para lograr un tratado desta envergadura, non? Porque realmente, pues creo que tiñamos máis sentido, que estaba máis regulado como sale un plátano de Canarias que como sai un arma o mellor dun país a outro, non? Entonces, non sei se nos podes contar así un pouco como empeza isto ou como cal é o ideario de vamos a facer isto porque se ve que hai un vacío o mellor moi grande, bueno, moi grande, non existía nada previo, non, Antonio? Había algún acordo, un algo? Había, os países legislaban, legislaban de que forma, de feito en España pois hai unha lei de armas, se queda, no creo, pois non me fagas moito caso, creo que 2009, non me fagas moito caso en cantos anos, si había unha legislación, non? E unha legislación que contemplaba pois a non venta de armas donde se podesen violar os delitos humanos, pero un tratado internacional de armas, é dicir, que fose obrigatorio para os países non existía. Agora mesmo sí, é dicir, agora mesmo sí existe un tratado de comercio de armas internacional que pretende pues, regular este comercio e impedir que as armas se vendan armas a países ou a lugares onde se sabe que se van violar os dereitos humanos ou existe risco de que podan ser utilizada para violar os dereitos humanos. A felicitación é para Amnistía en parte, a realidade é alegría, o sea, a felicitación é para todo o mundo, porque só vai ter unha significación moi especial en moitísimas persoas. É un avance enorme, a pesar de todas as dificultades que agora ten que implementarse. Un avance moi moi moi importante, ¿no? Así, y a Amnistía Internacional ten traballo. Sí, sí, a verdade que sí que bueno, nos estamos moi contentos por a aprobación deste tratado, pola gran cantidade de países que, digamos, que sumaron, que apoyaron este tratado. En España tivo un papel moi importante, o sea, traballou de maneira activa na ONU para que este tratado fose posible. E Amnistía, leva pues, décadas traballando para facelo realidade, ¿no? En este caso, pues bueno, o grupo de Vigo vive pues de maneira tamén un pouco especial porque un ex compañeiro do grupo de Vigo, Alberto Estevez, foi a persona que estivo coordinando ou foi a persoa responsable que estivo á frente das persoas que estiveron facendo lobbying nas conferencias da ONU, ¿no? O sea que foi esta persoa, este compañeiro, foi unha persoa que tivo un papel clave, realizou un traballo moi intenso e fantástico. bueno, no só él, o sea, todas as persoas que estiveron na delegación e evidentemente pues todos os activistas e as persoas que estiveron, o sea, que apoyamos pues con accións este tratado, ¿no? Pero bueno, non só vivimos de maneira especial, entre outras cousas, por ese motivo, ¿no? A quen lle damos os nosos parabéns, a Alberto, máis que nada, porque que os merece. Porque realmente consideramos que é un traballo bastante desgaste, ¿no? Que de la presencia de ter que estar, que de isto non se fai nun ano nin en dous, ¿no? Que de, é un traballo de moito tempo de intentar convencer da necesidade real de que isto este regulado. Non, as nosas dúbidas, Albert, Toni, vienen un pouco por a que vincula os países este tratado. Vincula fundamentalmente, hai unha regla que era o que máis, digamos, máis preocupaba a Amnistía Internacional porque, porque estivese aí, ¿no? E a regla é fundamental, que é unha regla que nos chamamos a regla de oro. Significa que non se pode vender armas a países nos cales se cometan violacións de dereitos humanos ou se prevea que existan riscos de que se poden cometer violacións de dereitos humanos ou violacións do dereito humanitario, ¿no? Esa regla de oro, es decir, esa, para non ser tremendamente importante, porque eso significa que en algúns conflitos nos que hai evidencias de que se están producindo violacións de dereitos humanos e violacións de dereitos humanitarios, significaría que non se podrían transferir armas, como por exemplo o caso de Siria. Uh-huh. Obrigaría pues as partes a revisar ese comercio, ¿no? O impediría ese comercio de armas a estos países, bueno, y a otros países también, ¿no? Que no son suyos. Pues una situación como ella de Siria, ¿no? Un conflicto civil dende fai casi dous anos en el que hay evidencias, o por lo menos así lo comentan diversas organizaciones y observadores externos, de que aparecen armas de distinta procedencia, porque tampoco tenemos muy claro de quién es. Con este tratado hoxe en día en firme, ¿cómo sería entón a regulación de la entrada, ¿no? Digo de armamento a un conflicto civil. ¿Cómo sería entrada? Bueno, en principio no se podría vender. Tenemos que ver cómo se va a implementar. O sea, que en realidad pues no tenemos así, conocemos letras pequeñas. O sea, todavía seguirase trabajando pues para hacer realidad la letra de ese tratado, ¿no? Pero impediría aos países firmantes de ese tratado a venta de armas, por exemplo, pues, o goberno sirio, incluso a oposición, porque aí está documentado, hai documentación suficiente con que nos permite saber que estáse violando os dereitos humanos. En Siria está o goberno sirio está utilizando, bombardeando barrios, cidades nos que vive población civil. Está incluso utilizando armas prohibidas polo dereito internacional, como son as bombas de racimo. A non distinción no conflito de Siria entre civiles e combatientes por parte das dúas partes, é motivo suficiente como para que non se venda armas que se sabe que se están utilizando contra civiles, ¿no? Por lo tanto, que a posta en marcha ese tratado non se podría transferir armas ás partes en conflito. Es denunciable el no cumplimiento, ¿no? Cuando se pone en marcha a la Corte Internacional ou como al país que incumple ese tratado. ¿Cómo se regularía eso? No sé, no, o sea, no podría explicarte de qué forma podría regularse, o sea, o cómo se implementará, o sea, la verdad es que ahí no podría informarte cuáles son las medidas. Supongo que será, tardará, o sea, no claro, se podrá. Es que facías mención, por ejemplo, a las bombas de racimo, y desgraciadamente España es muy famosa por la su venta en otros conflictos. No sé si hay evidencias o no en Siria de que nos las leváramos, pero, por ejemplo, en Afganistán o Irak sí que se falara de que había aparecieran, pues, como se dicen, bueno, por los restos y demás de fabricación, pues propia, ¿no? Entonces, uh-huh, que cuando se estaba claro que esos conflictos, pues también había violación de derechos humanos, ¿no? No sé si en el caso de Siria hay esos datos o no, papel de España en armamento. Bueno, que usaiba, España no está vendiendo armas a Siria, que usaiba, pero no creo tampoco. En cuanto a las armas de las bombas de racimo, o sea, no se fabrican, o sea, no se comercializan. Hubo algúns países, o sea, nos que sí se atoparon bombas de racimo, creo que Libia foi un deles, pero foron de exportacións anteriores a prohibición. Uh-huh. Bueno, que estaban ou que formaban parte do arsenal do goberno libio, ¿no? Pero bueno. Pero sin día que non hai evidencias Está prohibida a súa utilización. Está prohibida a súa utilización en barrios civiles. O sea, porque son non discriminan. É dicir, as bombas de racimo bueno, explotan. O sea, tiras unha bomba, explotan, todo o que hai ao redor, pois a quen golpea. E en barrios de civiles, onde probablemente é moi probable que vivan civis, pois non vais facer distinción entre población civil, porque non está, o sea, non teñen un punto de mira, pois apuntando, vendo que blanco é civil e que blanco é militar, por tanto están completamente prohibidas. Bueno, eso é o que quería decir. Vale. Con a situación de Siria, non? De, como dices tú, de esas evidencias que se tienen de vulneración de dereitos humanos, un pouco, non sei se hai unha petición expresa da Amnistía Internacional ou da comunidade internacional ante cual podría ser a resposta, non? Ante unha situación que se alarga, que sabemos que é un país en guerra civil, pero que realmente sí que tenemos evidencias independentemente dunha intervención ou non no seu conflito arma si de, por exemplo, o que son os campos dos refugiados, de la población civil, en que situaciones están, que non tienen, pues, o mellor nin agua, nin comida, nin está chegando, de que non tienen asistencia sanitaria. Entonces non sei se un pouco pues, hai unha petición expresa de amnistía ou tende xente en terreno ou foi xente a terreno que poda un pouco facer unha observación e devolver estos datos o mellor pues, al resto de la ciudadanía, non? Bueno, hai investigacións son evidentes sobre Siria por parte da Amnistía Internacional, non? E hai xente no terreo nas posibilidades de poder investigar, non? Porque é complicado, é duro. A petición da Amnistía Internacional fundamentalmente que se respeten os dereitos humanos e que respeten o dereito humanitario as partes en conflito. E sobre todo que non fagan, o sea, que fagan distincións entre o que son as partes o que son os grupos armados e os exércitos que están participando no conflito armado e o que son os civiles. Os civiles teñen que estar o marxen de calquer conflito armado. Sin embargo, esa distinción non se fai neste conflito. A prueba de que non se falle, como ti comentas, a cantidade tan enorme de refugiados que existen pois en Turquía, nos países limítrofes, e a cantidade de persoas desplazadas internas que existen en Siria, que creo que está en torno aos 2 millóns de persoas desplazadas nun conflito que empezou fai aproximadamente creo que 2 anos, o que se convirte nun conflito armado, o sea, non fai moito tempo, ¿no? A información que temos sobre o conflito pois é persoas que son detidas, é dicir, tanto por unha parte como por outro, ainda que a escalada de violencia, as violacións de dereitos humanos é muitísimo máis grande por parte das autoridades do goberno sirio, pero tantos como outros, o sea, torturan as persoas detidas. Existen execucións extrajudiciais, desaparicións forzosas. A petición da Amnistía Internacional, evidentemente, que non existan violacións de dereitos humanos, que poñan fin as violacións de dereitos humanos e o dereito humanitario as partes en conflito. A comunidade internacional que intensifique pois, o seu traballo para que as violacións de dereitos humanos non a súa influencia nas partes en conflito para que poñan fin as violacións de dereitos humanos e, ademais, para que as violacións de dereitos humanos que cometeron tanto os grupos armados como o goberno poida se rendir cuenta, o sea, ríndanse contas por esas violacións de dereitos humanos. Esa é a petición, digamos, un pouco que o que está pedindo a Amnistía Internacional. E en canto aos refugiados, pues evidentemente a comunidade internacional ten que apoyar económicamente aqueles países que teñen refugiados no seu espacio físico, ¿no? Hai dúas cousas moi interesantes que comentas, que por un lado é a rendición de contas, que eu quería falar sobre todo tamén do tema dos refugiados, porque por exemplo, CEAR acaba de fai unos meses quitar os números de las peticiones, por exemplo, de refugiados en España que chegan, que cada vez que menor número, pero ahora no me acordo, tens que disculpar, pero un pouco a reflexión que facían eles non era de hai que ven que está baixando o número de peticións de refugiados, sino que cada vez chegan menos e das que chegan, pois pues vamos a poner que se si antes chegaban pues un 20%, de las que chegaban pues se valoraban como realmente pues era unha petición lícita de refugio, se aprobaba un 2%. Pois se agora chegan, pues, 10, pues se está aprobando un 0,005. E que era unha comparativa que facían desde CEAR España, pero co resto dos países europeos, ¿no? Entonces, de que sí que había baixado, pero un nivel brutal para o conocimiento que tiñamos de tantas áreas cada vez máis afectadas de violencia, pues tanto en África como en Asia y demais, ¿no? Entonces, realmente me acabo de acordar de este dato porque sí que hay, que tendría que, ¿no? Dices, ven, apoyar económicamente, ¿no? Y apoyar en esfuerzos, evidentemente, al peso del país que asume refugiados, pero no tenemos muy claro si la política de refugiados realmente se está cumpliendo ou non, a nivel tanto dos campos de refugiados como da mobilidade de xente que ven ou acuda a Europa por outras cuestións, ¿no? Ou guerra, ou denuncia, ou maltrato, ou porque realmente se sinten presionados e que teñen que sair de do seu país, ¿no? Porque a súa vida corre risco, está en peligro, eso é evidente, o sea, cando no caso, o sea, bueno, no caso de Siria está claro que cando unha persoa deixa a súa familia, no, marcha que a súa familia, deixa a súa casa, deixa o seu traballo e vai a buscar pois pues, bueno, ou vai a buscar os amigos, os familiares noutras cidades para escapando, pois, pues, digamos, das bombas e do conflito armado, eso é evidente. O sea, é evidente que as persoas están obrigadas a fuxir, e están obrigadas a fuxir por un conflito, o sea, porque a súa vida corre risco. No caso de Siria, bueno, a comunidade internacional ten obrigas cos refugiados, e evidentemente a obriga que ten é de atendelos, procurar, pois, pues, que estén nas mellores condicións, nas condicións posibles. Pero no caso de Siria, leín nalgúnha parte, nalgún dos informes de amnistía, que incluso chegaron refugiados sirios, o sea, fuxindo da guerra a Grecia, e foron expulsados de Grecia cando as obligacións gregas realmente atender a estos refugiados, ¿no? No caso de España, eso que comentas é certo, o sea, que cada vez hai menos peticións de refugiados, o sea, hai menos peticións, tramítanse menos e hai menos refugiados, e cada vez o número descende, a pesar de que están chegando, o sea, cada vez tamén é certo que o control de fronteiras impide que o control de fronteiras externos, é decir, que cada vez teñan máis dificultades aquelas persoas que están fuxindo de conflitos ou non de conflitos, senón porque están amenazados ou aí sufren amenazas creíbles sobre a súa vida, teñen máis dificultades, o camiño para chegar a Europa ou a España é máis difícil, é máis complicado. Por tanto, tamén porque eles chegan tamén moitas veces, en moitas ocasións, como a través da emigración irregular, ¿no? E logo, cando chegan a España, pois non se lles atende de maneira, o sea, da maneira de vida. É dicir, España ten obrigas en relación cas persoas. Supón que temos, non, unha firma asinado, un tratado de, non? Sí, temos obrigas en relación cos refugiados. Sí. Digo, para que todas as barreiras que tú comentas, en todo caso, que non existan e que hubiera unha facilitación máis forte, non? De que a xente se pudiera chegar a pedir o asilo, non? O refugio. O comento tamén porque, por exemplo, en Amnistía, non, tendes campañas moi fortes de axuda e de apoio aos activistas de dereitos humanos de outros países que o mellor pois tamén están en unha situación ou así, non? Digo, hai moi estamos falando en este caso, por exemplo, poñías de Siria ou de persoas que escapan dunha situación de conflito, pero isto tamén o podemos a facer máis extenso, a, por exemplo, a activistas de dereitos humanos que teñen o mellor pola súa labor determinada en un momento dado, ou pola súa ou simplemente por ser homosexual. Ese feito pode ser pode significar en algúns países que a tua vida poida estar en peligro, ¿no? Razóns polas cales a tua vida pode peligrar en moitos países son varias. Pero claro, o sea, una persona que homosexual y que puede ser perseguida por la homosexualidad en no seu país, significa que está siendo perseguido por las tuas ideas. Tes derecho a ter refugio en outros países, tes derecho a ter protección, ¿no? Pero claro, tes que chegar. También cuando tienes que llegar a ese país, tienes que llegar con relativa facilidad, y cuando llegas a ese país, tienes que tener un procedimiento individualizado. Es decir, tienen que escuitar por qué llegaches, cuáles son las razones por las cuales fusiches, ¿no? En España, creo que hay algunos países que están marcados, ¿no? Es decir, marcados países que hay, nos cales hay conflictos, o está, bueno, de aquí pueden vivir refugiados, pero hay otros países en los que tipo de ser, digamos, o sea, buscar refugio, de ser una persona perseguida, pero como no sé ese país no lo tenemos marcado, pues no le hacemos excesivo caso. Y luego, pues, la tramitación de solicitudes de asilo es muy complicada, o sea, es muy complicada. Non é a tramitación de vida individualizada, con intérpretes, moitísimas veces, o sea, eu recordo que unha das cousas que lera en relación pues, a como se estaban tratando pues, os emigrantes irregulares que estaban solicitando asilo, me sorprendía, por exemplo, que había en ocasións abogados, o sea, por exemplo, bueno, pues teñen que ter a presencia dun abogado no durante a súa tramitación ou durante ou ante o xuiz, ¿no? Asesore tamén, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues a verdade é que parecía que o abogado era únicamente como si tivésemos unha foto, o sea, podemos ter unha foto de abogado aí. Esa está, sí. O sea, tens que tomar declaración, está abogado, pero claro, abogados que atendían 80 ou 90 persoas nunha mañá. O sea, é imposible realmente, o sea, que teñas, o sea, que hacer un traballo eficaz para, claro, se atendes a 80 ou 90 persoas, é que en realidad é imposible, o sea, non hai posibilidad de alguna, realmente, se estás capaz, o sea, o dereito a non sei, o sea, o dereito de estas persoas a ter un procedimento, realmente non, o sea, non parece que sexa. Sí, contar con un abogado, sí, pero con un abogado que teñas tres ou catro minutos de mañan para falar con él, pues pouco te vai defender. Claro, ¿no? Comentábamos o tema dos refugiados, ¿no? Porque realmente, pues valorando o papel de España en los tratados internacionais, ¿no? Pues moitas veces están asinados, pero realmente non se están cumplindo, ¿no? A nivel de refugiados, vendo esos datos que che comentaba de CEAR, xa nos chamaba atención, ¿no? Realmente, el decir, ¿cómo puede ser que haya... Pero el problema, CEAR vai a desaparecer. Que parece, se, parece. O sea, que o traballo que ten feito CEA, que está facendo un traballo verdadeiramente extraordinario, e sin embargo, bueno, o sea, vai desaparecer porque non ten fondos, e iso tamén ven a, digamos, un pouco a significar ou ven a poñer en entredito a preocupación que se pode ter en relación ás persoas que están fuxindo de conflitos. Sí, es que quizáis nos valorábamos, por exemplo, o tema dos refugiados como o tema que falábamos antes así moi por encima, tema inseguro do tema dos CIEs, non? Creemos que hai un momento en que esta crisis tan forte económica e de que estamos todos a nivel de desemprego, bueno, es que claro, que en una misma semana tienes una reforma laboral y tienes una reforma educativa en la que un país laico y aconfesional puntúa la religión para tener una nota media, que claro, non podes estar a todo, se entende, pero sí que a inmigración parécenos que baixou moitos puntos del foco de atención da población española, ¿no? Y eso nos parece que nos pasa con el tema de los CIEs. A semana pasada nos llamaba muchísimo atención que leíamos una noticia de que hasta en el CIES de Canarias se prohibiera a entrada a suíces. Siempre se fai un congreso anual sobre tema de inmigración, etcétera, y siempre se contemplaba pues una visita de los congresistas pues a este establecimiento. Incluso saía en prensa semana pasada de que este ano se pechara, ¿no? Que esa non era a población, por decirlo así, como si, cualquiera, sino que es dentro de un congreso de legislación, de suizos, de fiscais y demás, y se prohibiera a súa entrada. Cousa que volve a saltar las alarmas, por lo menos los que estamos pendentes destes casos, de realmente quién auditoría y quién sabemos de lo que pasa de un muro para dentro de España. De tampoco podemos chamar de centro penitenciario porque las personas que están no tienen ningún delito, con lo cual pues no pueden estar en prisión alguien que no comete un delito, y que es un espacio así un poco, no sé, etéreo, ¿no? Porque es muy real. En defecto, pues ainda hay a denuncia desde Médicos del Mundo y de otras organizaciones con la muerte de Samba, de una de las personas que de una rapaza que estaba en el en el CIE, sí que no tuvo la atención sanitaria correspondente. Y non sei si vos, que sempre estades alerta de todas as vulneracións de dereitos, de vedes en que espacio usa España para tener esta legislación e tener estos centros, porque son 8 centros en toda España, con un número de población que non indeterminada, porque non se sabe, que depende del Ministerio de Interior, el Ministerio dá os datos que dá, cando os dá, e realmente pues, non sabemos moito, non? A legislación internacional non prohíbe os CIEs, o sea que non hai unha prohibición para que existan CIEs. O que sí prohíbe son as violacións de dereitos humanos. Por lo tanto, toda violación de dereitos humanos que se produza no CIES ou nun CIES, o sea, ten que ser digamos investigada, e os responsables desas violacións de dereitos humanos teñen que dar parte ante a xustiza, ¿no? O que acontece é que os CIES, o sea, España contempla os CIES, o sea, como, o sea, que está, vamos, o sea, Amnistía Internacional entende que o goberno español ten que regular a entrada de migrantes, e ten que regular a entrada de migrantes en situación irregular, o sea, ten que controlar os fluxos migratorios, pero ten que facer sempre dende o respeto aos dereitos humanos. Ya hai alternativas, o sea, Amnistía Internacional entende que hai alternativas ao internamento de migrantes, o sea, o normal en España é que unha persoa en situación irregular, que sexa collida pola policía, vaya a un CIES, sin contemplar a súa situación, sin contemplar si ten familia, sin demasiadas contemplacións. En moitos casos, creo que no 50% dos casos dos emigrantes, que evidentemente non son delincuentes, que chegan aos CIES, sábese de antemán que ao cabo de 2 meses, o sea, que non teñen que ser postos en liberdade, o sea, antes de ingresar xa se sabe que teñen que ser postos en liberdade, porque non existe convenio de expulsión con outros países. O sea, que o 50% das persoas que están, o 50 aproximadamente, das persoas que están no CIES, cumplindo a legislación, terían que ser postas en liberdade. A lei de estanxería, que creo que ano 2009, contempla alternativas ao internamento de CIES, como pode ser pues, que as persoas inmigrantes en situación irregular acudan cada certo tempo pues, ante as autoridades, ¿no? Ou a retención da documentación. Sin embargo, o procedimento normal en España é detención de migrantes irregulares o internamento nos CIES, sin entrar en demasiadas consideracións. A Amnistía lle preocupa, digamos, esa detención porque la detención es con objeto de expulsalos. Si realmente para a expulsión necesitamos un convenio de repatriación, non, cos países. E sabese que non hai convenio de expulsión con esa persoa. El objeto de detención Pois é o procedimento, non? Sí, a mí me gustaría sabelo, pero supoño que se será... Por exemplo, sí que hai datos, non? Los pocos que salen, de, por exemplo, do Negas, que se poden acercar, que hai moita presión, sobre todo en los macrocentros, como son Valencia, en Barcelona e en Madrid. Pero teñen dificultades para acceder. Teñen dificultades para acceder. De hacinamento, de números, sobre todo, é máis a información que se obtén das persoas que estiveron no CIES e que ven, saen, como dices tú, o mellor, porque, claro, chega un momento en que non podes retela, digo, sí, de por vida, non? Entonces volves a poñelo na rúa, con lo cual pues tampoco entendo moi ben, porque estabas antes en situación irregular, como din, agora tamén estarás, con lo cual pues tampoco teño moi claro cuál es la medida de privarles de su liberdade, porque non sei si tú mo dices, eu che creo, de que realmente pues el acuerdo internacional permite sí, sí, no, los no CIES. Hay, internacionalmente non hai unha prohibición por parte dos... pero outra cousa, non existe unha prohibición, pero que existe, hai unha prohibición en relación aos dereitos humanos, o sea, non se poden violar os dereitos humanos. Non sei se un dereito humano é a liberdade de movimento. E a liberdade persona, de movimento, ¿no? Tamén, o sea, que se contemplen os CIES, existen alternativas aos tíos, eso é o máis importante. É dicir, unha persoa non pode ser detida únicamente porque non teña os seus papéis en regra, e non pode ser detida se ademais ti eres consciente de que esta persoa non vai poder ser expulsada, porque non existe convenio. Outra cousa, o que estás facendo é únicamente privando a esta persoa durante dous meses de libertade. Hai alternativas aos CIEs. Nos CIEs, no caso de que evidentemente que existise risco de que esta persoa non sabría decirte, pues bueno, tivese risco de que perdésemos coñecemento del o estado perdese coñecemento. Imagínate, por exemplo, por poñer un caso, que está obrigado a ir cada mes a presentarse o lo que sea. Donde es esa, e que ao cabo de 4 meses pues non se presentou, ¿no? Bueno, pues o lógico, pues bueno, podrías contemplar a mellor esa medida mentre estás tramitando o seu expediente de expulsión. O sea, si eso podría asumir, pero si non, quero decir que hai alternativas realmente aos CIEs, o sea, a utilización dos CIEs de maneira sistemática realmente non é, o sea, aberrante, o sea, non é. Nos chama a súa atención e sobre todo tamén porque aínda que se sepa pouco o que se sabe. E tamén como están, claro, tamén outra das cuestións é que os CIEs son como centros carcelarios, o sea, non se están pensando nos CIEs como atención ás persoas que están aí, o sea, que haxa servicios sanitarios adecuados, que as persoas pois podan visitar en calquer momento as persoas que están ali detidas, que teñan acceso pois a un abogado, que podan denunciar as violacións que se cometen contra as que son vítimas ali, no, e el non tener conocimiento. Non existe nin regulamento. Claro, o que un pouco chama atención, ¿no? Porque dices, no, estas cousas incoherencias de un Estado que por un lado firma tratados maravillosos e internacionais e por outro lado dices, bueno, pues non sé hasta que punto, como se regula, decir, como regulas lo interno, ¿no? Porque si realmente non existe regulamento, as informacións que te chegan é de vulneración de dereitos, a xente cando sai denuncia, ou polo menos ante ONGs e ante auditorías que non son del Estado, comenta situaciones que hai. Temos que está en investigación, por supuesto, a morte de Samba, ¿no? Temos conocimiento de que non hai apoio psicolóxico, ni sanitario, ni social, ni reagrupamento familiar. Hai como toda unha batería de si se están violando os dereitos e seguimos en un limbo así un pouco. Claro, que hai algúns casos nos cales non podría estar nunca unha persoa nun CIES, ¿no? Como, por exemplo, as mulleres embarazadas, como poden ser as persoas que teñen familiares ou menores o seu caso. Cargo, ¿no? O mesmo menores, o sea, persoas que, bueno, que as probas estas que están realizando en relación aos osos da muñeca, creo que son, o sea, non parece ser que sexan demasiado certeras para poder definir a idade. O sea, nunha situación así, pues o normal é que a dúbida, é dicir, se esta persoa é maior ou menor de edad, pues bueno, tivese. O sea, pensásemos, bueno, pues pode ser menor, o sea, temos o risco de que esta persoa sexa menor de idade e, sin embargo, pues estemos ingresando nun centro. E, sin embargo, pues aí a dúbida non existe. Aquí a presunción de inocencia non existe para nada, ¿no? Queríamos poñer un pouco aunque fueran os mintos o CIES, porque sabes que unha das nosas grandes preocupacións é o gran CIES del mundo, como decimos nos, que é Guantánamo, non? Entonces, non é comparable, pero sí que moitas veces cando falas de Guantánamo a xente se dá conta de que estamos falando dunha prisión, dunos detidos ilegalmente e unhas condiciones inhumanas, e a veces leyéndonos propiamente a cartilla en España, non somos conscientes de que o mellor pues non me atrevo a decir que o mesmo, porque non o sabemos, pero que realmente hai veces que vou empezar a mirarnos por nós antes de salir a reclamar algo, non? Que bueno, non seguiremos reclamando toda a vida o peche de Guantánamo, non? Son máis de 10 anos de unha prisión inventada, baixo unhas leyes que nos non as resimos, porque consideramos que cualquier conflito bélico tendría que estar resido por unhas leyes internacionais, e como tú comentabas antes, incluso si se vulneran algún dereito, poder acollerse pues a la Corte Penal Internacional ou a quen corresponda. Entonces, unha queixa dende cualquiera persona activista de dereitos humanos e dende Redate clarísimo sobre o peche de Guantánamo, aparte que é unha promesa incumplidísima dun supuesto premio Nobel, que xa o decimos de la paz, que o decimos con cachondeo, porque os premios Nobel xa fai moito tempo que se desvirtuaron, ¿no? Pero que un reconocimiento a un país en el que se dixo que íbamos a intentar equilibrar os danos dun anterior presidente que ni merece ser mencionado, pero que estamos a 12 anos de un conflito e sigue habendo xente prisionera e baixo tortura e baixo, pues, non sabemos nin que réxime, Toni, a verdade, porque non está dentro del territorio de Estados Unidos, non se rixe por las leyes nacionais ou federais. Ilumínanos, pero que es Guantánamo hoxe en día, en el 2013? Bueno, en términos legais, o mellor me resultaría un pouco máis complicado meterme en vericuetos legais, ¿no? Bueno, é posible que non se puida rexir, o que se buscaba o que se procuraba era que poder escapar, o sea, os prisioneiros que estivesen en Guantánamo pudesen escapar das garantías que terían os presos se estivesen en territorio norteamericano, como pode ser, pues, o acceso, pues, a un abogado ou acceso a un dereito xusto. Que se buscaba, procuraba justamente era eso, es decir, evitar todas as salvaguardas que teñen que tivesen os presos e estivesen en territorio norteamericano e intentar un pouco escapar tamén a propia legislación a legislación internacional, pero bueno, en realidad eso non é unha escapatoria, es decir, da igual donde estés, donde sexa o territorio. O certo é que en Guantánamo hai persoas, ou estiveron persoas detidas durante moitísimo tempo, sin cargos, sin suicios. Algunhas desas persoas foron sometidas a tortura. Algunhas persoas morreron baixo custodia en Guantánamo. Algunhas persoas por morte natural, outras persoas porque se suicidaron. Pero, bueno, a información que temos non é, digamos, bueno, pues non é moi... non é, digamos, bueno, non é unha información exhaustiva ou exhaustiva, é dicir, non temos bueno, un pouco a información que si temos, por exemplo, información de xente que estuvo detida, que despois saiu, non? E que si as torturas en Guantánamo están suficientemente probadas como para que as persoas que autorizaron as torturas pois fosesan rindan contas ante un tribunal, ¿no? Sí, ante un tribunal, o sea, están plenamente demostradas. De feito, pois Obama, aparte de pechar Guantánamo e aparte de bueno, de pechar Guantánamo e evidentemente os presos que están en Guantánamo, que se han levados a un tribunal federal, o sea, xuzgados por un tribunal civil cas garantías procesuais de acordo co dereito internacional e que se han acusadas dun delito recoñecible no dereito internacional, e se non poden ser acusadas dun delito e non existen probas, ou se pode defender, pois, a acusación destas persoas nun xuicio conforme, pois, as normas nas normas procesuais do delito internacional, pois estas persoas sexan postas en liberdade e ademais, pois, reciban a reparación polo tempo no cal estiveron privadas de liberdade polo trato que estiveron que ali foron, o sea, que ali recibiron, ¿no? Pero as torturas en Guantánamo, o sea, están moi documentadas e ademais tamén está documentado que persoas autorizaron a tortura. O que si é necesario son investigacións por parte do goberno norteamericano, que ten igual que ten Amnistía Internacional coñecemento, probas evidentes de que existen torturas, pues o goberno norteamericano ten probas evidentes de que existe tortura, e o que debe de facer é investigar esos casos de tortura hasta o final, conforme ao dereito internacional e conforme ao Pacto Internacional de Dereitos Civiles e Políticos, do que forma parte, do que é Estado parte, tamén conforme, pues, a Convención contra a Tortura e Tratos Penas cruéis, das que tamén forma parte. Ten que cumplir a legislación internacional. Bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que por lo menos non se esqueza e que realmente, pues, esas auditorías se fagan a nivel estatal, ¿no? Como tú vendís, porque sí que pensamos que hay una presión importante internacional sobre Guantánamo, pero si el propio país no responde sobre os seus propios feitos, pues o mellor quedamos aí un pouco esperando, ¿no? Estados Unidos non está dentro de la Corte Penal Internacional, con lo cual, pues, se juzgarán a sí mismos, porque non sei se hai outra artimaña de poder denunciar, aparte de públicamente, digo, denuncia que realmente podas decir, mira, esto es un delito y por eso tes esta pena o esta outra, ¿no? Porque si non acata a o tratados internacionais que propiamente asina, pues non te que chegamos a ningures, non? Sí, esos tratados obrigan a investigar os casos de tortura, bueno, eso é evidente, e tamén pois obriga a non ter a persoas detidas sin cargos nin sin cargos nin suicio, ¿no? O sea que sí está obrigado. A presión internacional, bueno, a presión das organizacións de dereitos humanos é moi intensa, é moi forte, posiblemente a presión por parte dos gobernos en relación a Guantánamo e a loita contra o terror que se iniciou foi algún tempo, non foi demasiado intensa ou non é demasiado intensa, ¿no? Posiblemente esa é unha das razóns por as que Guantánamo tamén este aberta, é dicir, por unha parte non parece que sexa unha preocupación das autoridades ou polo menos unha fonda preocupación estar nesta situación, o sea que ter presos nesta situación tampouco semella que para os votantes norteamericanos sexa unha preocupación moi grande, o sea, ter Guantánamo. Durante moitísimo tempo estiveron escuitando o mantra ese de que, bueno, é verdade que Guantánamo está moi mal, o sea, unha presión que a verdade que non estamos cumplindo cos dereitos humanos, estamos torturando, pero que gracias a esa tortura estamos obtendo confesións que sirvan para que os cidadanos norteamericanos vivan en seguridade, vivan con en ganas da seguridade nacional, ¿no? Esa sí. Tan bonita. Pero hai que ter seguridade, pero con dereitos humanos. E de feito tamén é un error, o sea, en realidade posiblemente un dos errores bueno, que se cometen, o sea, moitísimos non son errores, sino unhas barbaridades, intentar combatir o terrorismo ao marxen da legalidade. É dicir, a única forma realmente de combatir pois, o terrorismo é a través do dereito internacional. É a única forma posible. E o mundo sería un mundo moito máis seguro se se combatise o terrorismo a través do dereito internacional. Por suposto, sería moitísimo máis seguro para a población civil se se respetase o dereito internacional, se respetasen os dereitos humanos e o dereito humanitario. É inseguro justamente por eso, porque ni se respetan os dereitos humanos ni se respeta o dereito humanitario. Pois unhas palabras super certeras e super esperanzadoras. Esperemos que a loita e sobre todo que a xente siga apoyando pois estas causas, que non caigan no esquecemento, non? Como tantas guerras olvidadas, como tantos conflitos, como tantas situacións e que pasen a ser de interese de todo o mundo, non? O temos que deixar aquí, Toni, porque se nos vai o tempo. Queremos agradecerche un montón que se estés esta noite con nós e é de obrigado que volvas, porque cantidade de temas que tiñamos previsto falar e que nos quedaron no tinteiro. Volveré encantado. Muy bien. Un placer estar con vos. Pues nos marchamos con los fabulosos Cadillacs. Matador. combativa. En los bolsillos del pueblo la vieja herida. De pronto el día se me hace de noche, murmullos, corridas y el golpe en la puerta. Llegó la fuerza policial. Recomendacións para esta noite imos deixarvos unha boa lista de libros: La paz perpetua, de Immanuel Kant; El futuro de la democracia, de Norberto Bobbio; e Guerra e paz, de Tolstoy. Os recomendamos tamén a película Horas de luz. E nos imos xa con Bob Marley, con Get Up, Stand Up. Boas noites e boa sorte. Sick and tired of your ism, schism, game, dime. heaven, either Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna do? Stand up for yeah, our rights. Yeah, so yeah. You better get up. Enrédate. O programa quincenal de movilización social. Os martes, en Radio ECA no 96.5 do teu dial.